पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये भाई और बहन जो साधन करते हैं और जो पन्ना दिया है वे यो पुस्तकों की तरह नहीं है। जो पुस्तक दूसरी दे दी वे पढ़ो नहीं है। यद्यपि पुस्तकों में भी बातें ऐसी है परंतु इसमें साधन की बात है। बहुत जल्दी आदमी उन्नत हो सकता है। तो आप विचार कर पढ़ते हैं कि नहीं? और पढ़ते हैं तो शंका पूछो, उसमें प्रश्न पूछो। जिस भाई के जो जो शंका हो वो शंका पूछो, उसमें आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। राग द्वेष काम क्रोध ये कम सतु सतु कम होंगे और भरवा भगवान अपना भी नहीं लगेगा, भगवान अपना दिखने लग जाएगा। जैसे पहले भगवान दूर थे तो भगवान नजीक दिखे गए, ये फर्क पड़ता है। तो वो बात मन में आई कि आप उन्होंने पन्ने लिए दोबारा फेर दिए तो पन्नों के अनुसार से आपने जीवन बनाया कि नहीं, ये आई मन में। जब बनाया है तो कहाँ कहाँ बाधा क्या बाधा लगी वो तो वो पूछो। अपने सुनने की बातें हो तो फिर सुनावे या सुनने में किस जगह अड़चन पड़ती है ठीक तरह से वो पूछो। वो बात बताओ फिर, केवल सत्संग ही बात नहीं, अपना जीवन ठीक होना चाहिए। जरूर लाभ होगा ऐसी उम्मीद है हमारे मन में। इस वास्ते उस विषय में जो कोई आपके संकेत हो पूछो, शंका हो तो पूछो। कौन सी बात समझ में नहीं आई वो पूछो। एक प्रश्न आया जी उस विषय में कि सत्य की स्वीकृति में आपने लिखा है कि कुछ भी चिंतन न करना। हाँ। ये हमारे काम आने वाली चीज है। तो हमारे तो सोते उठते बैठते स्वाभाविक ही ठाकुर जी का चिंतन चलता है, सत्संग की बातों का चिंतन होता है। वो तो सही है। तो फिर क्या करें? हमारी गलती तो है कि क्या करें? सही है नहीं सही है, भगवान का चिंतन चलता रहे। इस वास्ते तो कई बातें बताई, उसमें आपका चिंतन भी अच्छा है, वो चिंतन भी अच्छा है। वह मैं आपके जो पसंद है सो करो। देखो दो बात है, दो, एक चिंतन कुछ करना और एक कुछ न करना, दो चीजें। दो में करने में दो की भी समान अवस्था नहीं होती और न करने में सबकी एक अवस्था होती, न करने में सबकी एक अवस्था। उसमें फर्क पड़ गया, हम बोलते हैं तो फर्क पड़ता है, नहीं बोलने में क्या फर्क पड़ेगा? काम करें तो उसमें नर अलग अलग हो, सफाई अलग हो गई, दो आदमी एक समान नहीं बनेंगे। पर नहीं करेंगे तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? एक प्रश्न आया जी, नहीं करना कि हमारे काबू में नहीं आ रहा है? नहीं तो करना करना का मतलब वही तो बताते हैं, आपके काम में नहीं आवे तो पूछो, उसमें जो जैसे बतावे उसमें सबसे ऐसी बात नहीं है। उसने जो बात कही है मैं कह, हमारे सामने वस्तु आती है उसका असर पड़ता है, ऐसा है ना? तो असर पड़ता है तो क्या करें? असर पड़े तो पड़े। वो असर पड़ता है उसमें तो एक तो कर्म यही दिखाएंगे, परंतु परवा मत करो, ना उसमें अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना ये मिट जाए ना ये बना रहे, ये भावना मत रखो। एक तो ये बात बताई है, एक ये बताई है कि असर पड़ता है तो किन बात पर पड़ता है? आपके मन और बुद्धि पर असर पड़ता है, आपके खुश पर असर नहीं पड़ता है। एक आ बात कही थी, दो बातें बताई उन्होंने, तो इन्हों समझो कि मन पर बुद्धि पर पड़ता है हमारे पर नहीं पड़ता, ये कैसे है हम समझे नहीं, तो विस्तार से बताओ। जो समझ में ना आवे तो उसमें यह बात समझ आई कि हमारे बेपरवाह हो जाओ, उसमें बेपरवाह होगी उस चिंत नहीं है, तो बेपरवाही से क्या होगा कि उदासीन होने से आप ही चिंतन मिट जाएगा। चिंतन कैसे राग से बढ़ता है, द्वेष से बढ़ता है, हरेक वस्तु के साथ है, राग करने से समझ जुड़ता है, द्वेष करने से समझ जुड़ता है। भगवान श्री राम वनवास में गए तो उनके साथ ऋषियों ने प्रेम किया, स्नेह किया, उनका उद्धार हुआ, और जो सामने मंडल बैठ गया उनका भी उद्धार हुआ, दुनिया में दूसरे उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ा। तो संबंध नहीं जोड़ने में एक समान है, सभी अलग है, और संबंध जोड़ने में संबंध अलग अलग भाव है, तो कैसे संबंध जुड़ता है, कैसे संबंध जुड़ता है? तो मैं बात दो बताई, एक तो बताया कि आप राग द्वेष मत करो, हर्षोग मत करो, और अपने भगवान में धर्म में लगे रहो, जैसे कोई अलग कोई काम होते हो ऐसे हो जाए तो उतरो। अपने क्या मतलब है, जैसे मैंने दृष्टांत दिया है कुत्ते का, आपके मन में विचार आता है कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा आपके मन का ही विचार क्यों, कुत्ते का विचार क्यों नहीं आता? उसका तात्पर्य क्या है कि कुत्ते के मन के साथ में आपका विचार है, इतना ही आपके मन के साथ में आपका विचार है, आपके मन का संबंध, आपके मन का, आपको मन कहते थे, वो संबंध आप अपने मन के साथ जोड़ो, चाहे कुत्ते के मन के साथ जोड़ो, बरोबर है, मन मन सब एक जाति के है, आप अलग हो, तो जब आपके मन में फर्क नहीं पड़ा तो कुत्ते में नहीं पड़ा, आपको क्या असर हुआ? यू ही कुछ असर नहीं होना चाहिए। जैसे कुत्ते के मन में राग और द्वेष हुआ, आप कोई फर्क नहीं, ऐसे इस मन में ही फर्क पड़ा तो आप राग और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते का दृष्टांत में तात्पर्य क्या है, मानो मन आपका, ये भी आपका नहीं है, कुत्ते का बने में आपका नहीं है, मन आपका है ही नहीं, आप वो चेतन परमात्मा का अंश है, मन है प्रकृति का अंश कार्य, तो आपका है ही नहीं मन, आपने आप मन को अपना मान लिया तो वो बिंदु पाओगे। तो कैसे नहीं माने कि जैसे कुत्ते का मन है उसका अपना नहीं है, ऐसे अपना मन ही मन मन नहीं है, क्यों? मन बुद्धि इंद्रिया आदि सब प्रकृति का कार्य है, आप स्वयं हो परमात्मा का अंश, इस बात को समझो। कोई बड़ी लिखी पना मिल दिया क्यों नहीं है? देखो यार, आपका मन है क्या, मन आपकी जाति का है क्या? आपकी जाति का नहीं है मन, मन है प्रकृति का, आप है परमात्मा के, आपके साथ संबंध नहीं है उसका, आपने मन को अपना मान लिया, अब आफत हो गई, अब आपका है वो, आप जो मन से काम करोगे, शरीर से करोगे, पानी से करोगे, उसका पाप और पुण्य आपको लगेगा, क्योंकि आपने अपना मान लिया, अपना मान लिया तो अपना लगेगा पाप और पुण्य। जब मन भगवान का, भगवान आपका मन नहीं है, तो कुत्ते के मन में कुछ भी आओगे मतलब, ऐसे इस मन में भी कुछ आ जाएगी आपके मतलब, आप तस्त रहो, तस्ता मतलब नहीं रह जा, नहीं जा जाता। तो मन कहाँ पहुंचता है, आप कहाँ पहुंचते हो, आप कहाँ हो और मन कहाँ पहुंचता है? मन और इंद्रियों का विषय पहुंचता है इंद्रियों तक, पहुंचता है मन तक, पहुंचता है बुद्धि तक, पहुंचता है ज्यादा से ज्यादा आम तक पहुंचता है। और आप अहं से अड़ी हो, आप अहं के भी मालिक हो, अहं तक अपना प्रकृति है, ये आपकी नहीं है, हम भी आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप है चेतन, मैं वांश हूँ जीव लोगे, जीव में आप परमात्मा के साथ आनंद हो, आपका संबंध परमात्मा के साथ में है। इस बात को समझने के लिए बताया, ये पन्ना बताया आपको इस बात को समझने के लिए, तो वो आपके फर्क पड़ा रहे, आप पढ़ते ही नहीं सुनते ही नहीं, जो दूसरी पूछना से कोई नहीं लगे, तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो साधन में फर्क पड़े बजे रह सकता नहीं, फर्क पड़ेगा ही जरूर पड़ेगा। वो व्याख्यान जिस दिन दिया था उसने राम निवास यहां थे, रामदेव ने कहा आज बात ठीक समझ में आई, तो भाई वहां को पत्र लिख लो, 24 मई को, 24 मई याद थी तारीख याद नहीं है, उन्होंने क्या फर्क पड़ा, तो मैं गया लिख रहे हो इसको प्रसन्न फर्क पड़ा है, तो फर्क आप सोचो के विचार करोगे तब पड़ेगा ऐसे पड़ेगा, तो उसमें आपकी कोई शंका हो तो पूछो, आप पढ़ते ही नहीं पढ़ छोड़ दिया तो मेरे क्या फायदा, दोबारा पन्ना छिपाया हमारे को पता नहीं कि उसको आया नहीं, तो दोबारा छिपाया बड़े समय फिर दिया फिर हुआ भाई फिर भाई, कम से कम मेरी परवाह जीती तो आपकी होनी चाहिए, मेरे पन में जितनी चिंता है जितनी विचार है जितना है इतना विचार तो होना चाहिए आपको, होना चाहिए ज्यादा, मैं कम से कम उतना होना चाहिए, उतना भी आप सोचते नहीं हो तो फिर फायदा कैसे होगा, वर्षों से सत्संग करते फायदा नहीं, 25-30 वर्षों से सत्संग करते, उनको पूछा कि माँ का आपका संबंध मना हुआ है क्या है, ठीक उत्तर दे सके, विचार नहीं किया, अब ठीक है तो एक विचार नहीं किया, अरे एक दिन पहले विचार तो एक दिन विचार फर्क पड़ेगा, वो फर्क पड़ने का कहा तब ये छपाए पर्दे कि ये वही फर्क पड़ेगा इससे, तो उन्होंने आप विचार करो तो फर्क जरूर पड़ेगा, राग है द्वेष है हरक है शोक है चार वृत्ति, राग है द्वेष हरक है शोक, इनमें फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ा, क्रोध का बताया क्रोध का फर्क पड़ेगा, पहला क्रोध बहुत बार आता उतना नहीं आता, इन वृत्तियों में फर्क पड़ेगा आपके, नहीं पड़ा तो सत्संग में क्या फायदा हुआ, सुन दिया छोड़ दिया, तो उनको काम करो आज मेरे मन में आई वो पूछे कि आपके फर्क पड़ा नहीं पड़ा, पड़े तो कैसे पड़ा, शंका रहे तो आपके क्या रही पूछो, मेरे मन भाई आप उसी समझो करो नहीं तो फर्क मत करो आपकी जैसी मर्जी, मेरे मन में आया कि आपके फर्क पड़ेगा, मैं भगवान का हूं इस बात में फर्क नहीं पड़ा वैसे नहीं मानता हूं मैं, हरेक साल में जैसा संबंध था क्या भगवान वैसा ही दिखता है कि फर्क पड़ा है, मेरी समझ में कुछ फर्क पड़ा है, भगवान नजीक दिखते हमारे, और ये मन और बुद्धि इंद्रियां अधिक शरीर ये सब प्रकृति के हैं, ये अपने नहीं है, फिर हम भगवान के हैं भगवान हमारे, अपरा और परा प्रकृति, तो अपरा और अपरा प्रकृति परा प्रकृति है वो भगवान की है, भगवान का निज है, ये अपरा प्रकृति भूमि आप अंदर वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये आज विद्यमान अपरा प्रकृति है वो है परा प्रकृति। अब इस बात में भी आप सहमत हो तो चला भी छोड़ दें, बोलो मत मन में आती भाई आपको फर्क पड़ना चाहिए, जैसे घर में आदमी मर जाता है तो मरने पर कितना असर पड़ा अपने में, पहले भी ऐसा असर पड़ता है अब कैसे पड़ता है, और वैसे ही असर पड़ता है क्या सत्संग करी, सत्संग क्या करी फिर अगर वैसे ऐसे पड़ता है, ऐसा नहीं होगा, सत्संग करो विचार करो तो फर्क पड़ेगा, मेरे पर असर पड़ता मेरे पर, मैं आया पैदा शेर जी के पास में वह भक्त में और आज में देखे तो मेरे को फर्क दिखता है, तो अब क्यों नहीं होगा? अच्छा, आपको फर्क दिखता है? नहीं दिख रहा है? नहीं, मेरे में फर्क दिखता है नहीं आपको? अरे सत्संग करे फर्क नहीं पड़ा है, हो नहीं सकता है। हमारे बड़ी जोर से होती है मन में। आप बताओ, और वर्षों से इसी फर्क नहीं पड़ा? पड़ा विशेष तो सीख बात है। अरे पन्ना लिखा छपाया सबको बांटा, उसका कारण क्या है? कोई शौक थोड़ी है हमारे, जो शौक पूरी हुई तो कोई तमाम खाता है, कोई अनुमान खाता है। प्रसादी बांटती है महाराज जी, प्रसादी बांटती है, प्रसादी बांटती है महाराज जी। तुमने वो पता नहीं, जैसे ये बताओ तो इस बात की आप पूछो, आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो कि कितना फर्क पड़ा। कुछ न कुछ फर्क पड़े बिना आप टिक नहीं सकते। लाभ कुछ न कुछ तो है, एक हल्ले से ही हो जाए, हल्ले से ही इकट्ठा हो जाए। क्यों नहीं, आपके जीवन में फर्क पड़ना चाहिए। राग द्वेष, पहले राग कितना होता है, द्वेष कितना होता है, और कितना होता है। जैसे मैंने बताई ये बात, फिर बताऊं, जैसे क्रोध पहले बहुत जल्दी जल्दी आता था, अब क्रोध बहुत देर से आता है, एक बात। दूसरी बात, पहले आता क्रोध का भूमिका बहुत तेजी का आता, उतना तेजी का नहीं आता है, दो बात। और तीसरी बात, क्रोध पहले जितना ठहरता था उतनी देर नहीं ठहरता है। ये तीन बात फर्क पड़ेगा। अरे नहीं पड़ा तो सत्संग किया नहीं है, अरे सत्संग किया तो फर्क पड़ेगा। अरे फर्क नहीं पड़ा क्या सत्संग किया? तो पन्ना लिखाया इस वास्ते, छपाया इस वास्ते, बांटे इस वास्ते कि आप इस पर गौर करो, शोध ध्यान दो। नहीं तो कोई क्या मतलब है छपाने का? मतलब पुस्तक छपती है, बहुत बहुत छपती पुस्तक है, ये बात है। तो आपके शंका रही हो कि भैया ऐसे समय इस विषय में शंका रही है, उस भी पूछो पूछो, तो इसमें फायदा होगा। आज मैं बात कही, इस बात का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दोगे आप, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आप स्वयं सोचो, एक सत्संग में रहते हो, उसमें 5-7-10 रुपया खो जाए, एक दुकान वगैरह खो जाए, फर्क पड़ेगा ना? सत्संग में रहते हो खो जाए तो ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, वहां रह जाए तो फर्क पड़ेगा। तो अपना राग द्वेष कम हो जाए, काम क्रोध कम हो जाए, देश है कम है, कामना है, इच्छा है, चाहना, ये कम हो तो इतनी शांति मिलेगी। रुपयों में देखते हो रुपयों में शांति, रुपयों में ये फर्क नहीं पड़ता। रुपया आपके पास ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, लाख लाख करोड़ हो जाए, ये फर्क नहीं पड़ेगा। और सत्संग फर्क पड़ेगा, परंतु आपकी रुपयों की तरह चेष्टा होती है, सत्संग चेष्टा नहीं होती। पन्ना छपाया, दोबारा छपाया, पता लगे कि कौन नहीं मिला, दोबारा छपाया, दोबारा दिया, तो मेरे जितनी चेष्टा थी आपकी चेष्टा नहीं है। महाराज जी फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है जी। पहले सत्संग की इच्छा होती थी, फिर सत्संग अच्छा लगने लगा, अब सत्संग की हुक उठती है, हुक। मैं ऋषिकेश से आता हूँ महाराज जी, हुक उठती है, हुक। बहुत फर्क पड़ता है, जीवन बदल गया, अब सत्संग की हुक उठती है महाराज, बस और कोई शब्द नहीं है। हुक उठती है तो भूख लगी है, हुक उठती हुक भूख लगी है। जल प्यास से जितना बढ़िया लगता है, बिना प्यास से तो बढ़िया नहीं लगता। भूख लगने पर रोटी अच्छी लगती है, वैसे बिना भूख अच्छी नहीं लगती। तो सत्संग की भूख लगेगी, सत्संग की रुचि बढ़ेगी, अरे बुशी बढ़ेगी नहीं, वो पसंद होगा, फर्क पड़ेगा, जीवन फर्क पड़ेगा, ऐसी बात है। तो उस बातों में आपके कहाँ कहाँ शंका विशेष है वो बताओ, उस बात का विवेचन करें। शंका कहा महाराज जी मेरे मन में एक है, इस पढ़ना मैं फिर भी पढ़ाऊं, यहाँ परसों पर दिन पढ़ा था ना, उसके बाद भी मैं पढ़ाऊं और विचार भी किया हूँ, लेकिन मन बुद्धि बिल्कुल अलग नहीं दिखते। शरीर पहले से बहुत फर्क पड़ गया, अलग दिखता है, मन बुद्धि जो है ना उससे उतना अलगाव नहीं दिख रहा जितना पहले दिखता। ये मानो अपने साथ में खुला मेरे दिखते थे, हाँ खुला मेरे है, अलग तो पड़ा है, फिर भी भूले मिले एकदम सब तो अलग नहीं दिख रहे। देखो आप ध्यान दो कि हम भगवान के अंश हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का अंश है, तो हम परमात्मा का अंश है, और मन और बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण ये सब के जो प्रकृति अंश है, तो प्रकृति में पुरुष समझे उद्धन उपापी, प्रकृति पुरुष न्याय न्याय है, तो आपके हृदय में मन बुद्धि का अपने फर्क होना चाहिए। भगवान का संबंध आपका नजीक का है, इन्हें का दूर का है, ये अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं हो तो चटपट लेना चाहिए, अनुभव करो तो बहुत एक दिन दो दिन फर्क पड़ गया, और दिन वर्षों तक देख सुनता रहो विपर वैसे फर्क जरूर पड़ेगा। कोई हमारे साथ बैर भी कर ले तो बैर का पहले असर कैसा पड़ता है, कैसा पड़ता है वो तो महाराज जी असर नहीं पड़ते, बैर वैर के असर नहीं पड़ते बिल्कुल भी आजकल, लेकिन मन बुद्धि से ममता का सर्वथा भाव नहीं उठा। देखो मनुष्य के अपना स्वरूप क्या है इस तरफ ख्याल काम है, मेरे संकोच भी होता है और मन में भी आती दूर बातें हैं। आप तोते की तरह केवल सीखो तब समझ, मन कहने के मन में नहीं कहती, अरे आप अपने बातों को विचार करो तो मन में आती करेगी। देखो आप अपने को मैं हूं अब कई आदमी हूं आ करके क्या कर रहे तो उनके से कहता है, परंतु जानना चाहो तो मैं तो जड़ है, हूं चेतन है, अहंकार अपरा अपरा, तो मैं अपरा है, मैं हूं अपनी सत्ता, ये सत्ता मुख्य है, ये परमात्मा का अंश है, तो मैं हूं भी दू है, ये पता लगता है नहीं, मैं अलग है हूं अलग है, निर्मोह धन अहंकार निरहंकार, तो ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति हो गई आपकी, अहंकार अपने गया ब्रह्म स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति बात, तो अहंकार वो अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। इसके वास्ते मैंने स्वप्न बताया कि एक जागृत है एक स्वप्न अवस्था एक सुषुप्ति है, तो जागृत में स्वप्न में तो अहम जागृत, और गाढ़ नींद में अहम जागृत नहीं रहता है, ये बात समझने की है, समझना चाहे तो कहने भैया नहीं तो छोड़ दे। तो ध्यान दो आप, जैसे स्वप्न में पता लगता है जागृत में पता लगता है, और गाढ़ नींद आई तो आप गए तो कुछ भी पता नहीं लगा, आज भी कुछ भी न लगते हुए एक बात है, आप थे कि नहीं, जागृत में आप रहे स्वप्न में आप रहे सुषुप्ति में आप रहे कि नहीं है, तो अहंकार नहीं है आप हो, ये भी पता चलता अहंकार नहीं है, ये अहंकार से आप अलग हो ये समझाएंगे, ये समझ में आता है ना, अब वो अहंकार आपके साथ नहीं है, अहंकार प्रकृति का कार्य है, उसके साथ और आप अहम मैं हूं हूं जो सत्ता है ये परमात्मा रूप है। सत्ता के विषय में एक बात नई नई बात है, कही तो हुई है पर आपको नहीं लगेगी क्योंकि आपने ख्याल नहीं किया, ख्याल किया तो पढ़ेगी, आपका जो स्वरूप है, जो साधन करने का स्वरूप है, वो आपका निराकार स्वरूप है। मैं साधन करने वाला हूं ये नहीं हूं, ये क्या साधन करेगा? रसोई घर में बैठ कर आप भोजन करते हो तो रसोई घर बैठने की जगह है, रसोई घर भोजन है नहीं। रसोई घर में भोजन होता है, भोजन और चीज है, आप और चीज हो, रसोई घर और चीज है। ऐसे भोगा है तो मैं शरीर हूं, शरीर में बैठ कर आप भोजन करते, काम करते हो, आप इससे नारे हो। ये बात समझनी चाहिए हरे को, आप शरीर नहीं हो, ममई वंश हो, भगवान के अंश हो आप, साक्षात परमात्मा से। परमात्मा कौन? माया तो तंगम सर्वम जगत अद्वैत मूर्ति ना, माया अद्वैत मूर्ति ना सर्वप्रथम। मेरे निराकार स्वरूप से शुभ शुभ साध्याप्त है, इसमें परमात्मा है तो कैसे व्यापक रूप से है? मनुष्य रूप तो वही है, व्यापक रूप से है तो इसमें है। सुई की नौकटे इतनी सी खाली खाली नहीं है, भगवान है तो ये भगवान निराकार है। ऐसे आप स्वयं भी निराकार हो, निराकार हो गए परमात्मा प्राप्त हो गए तो आप मनुष्य हो, ऐसा नहीं है। साधक हूं मैं तो आप अलग हो, आप निराकार हो। ईश्वर अंश जो है, ईश्वर अंश, वो ईश्वर अंश निराकार है, उसके अंश हो आप। वो निराकार अपने में ज्ञान मार्ग हो गया, और वो भगवान के साथ मिला गया, भक्ति मार्ग हो गया, और केवल जड़ जड़े में हो गया, ज्ञान कर्म कर्मयोग हो गया, जड़ की मुख्यता से कर्मयोग हो गया। आप अलग मानो तो ज्ञान योग हो गया, अरे आप भगवान के साथ मिला तो भक्ति योग हो गया। इतने से भी फर्क पड़ता है, जैसा मैं अभी कहा इससे भी फर्क पड़ेगा। मैं केवल एक देशी नहीं हूं, मैं हूं मारी सत्ता। देखो ध्यान दो, बालकपन में देखा जाए तो आप छोटे से थे, और आज देखे तो पहचान नहीं सकते, इतना फर्क पड़ रहा है। परंतु आप कहते हो मैं वही हूं, मैं वही हूं, तो जो बालकपन में थे वही आप हैं, तो आप अलग हैं। ध्यान नहीं देने से कहते हुए भी नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं कहूं ये पर ध्यान दो तो फर्क पड़ेगा। आप मैं तो वही हूं जो बालक में खेला करता था, बालक में पढ़ना था, वही मैं हूं, आप वही हो, सही वो नहीं है। शरीर तो एक क्षण भी नहीं रहता बिना बदले, ये बदलता ही रहता है, आप बदले नहीं, आप वही हो। जो बालकपन थे वही आप आज हो, आज हो वही बालकपन में थे, सीधी सीधी बात है। अच्छा, आप अपने मन में शरीर को बदलना मानते हैं, इससे आपको बदलता देखता है, मैं बदल गया, मैं दूसरा हो गया, पर ख्याल करते नहीं आप, सीधी सारी बात है। तो जो नहीं बदलने वाला है वो साधक है, वो साधक है। बदलने वाला साधु तो ही है, बदलना तो मर जाएगा, शरीर तो छूट जाएगा, तो साधक भी मर गया, छूट गया। साधक साधु है, योग प्रश्न हुआ, अंत में भगवान की याद नहीं रही तो योग प्रश्न हुआ, सुशी नाम श्रीमत आगे योग प्रश्न हो जाते, योग प्रश्न पैदा होता है शुद्ध श्रीमान घर में, अथवा योगी नाम है तो कुछ योग, दो भेद बताए तो भेद बताए तो बाकी रहा था, शरीर तो मर गया, बाद दिया तो कौन जाएगा, श्रीमान घर कौन जन्म लेगा, योगी को कौन जन्म कौन लेगा। तो आप अलग हो, आप जितने हो सबके सब अलग, शरीर से आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो, शरीर आपको जानने वाला है, मैं शरीर नहीं हूं, ये बात मुख्य है। अब इन बातों को ठीक समझे बिना कैसे समझोगे, पन्ने में लिखी हुई बातें कैसे समझोगे? तो आप जो निराकार है वो साक्षात परमात्मा से, वो है जो बदले उसका दर्शन नहीं होता, शरीर बदले बिना रहता ही नहीं एक क्षण भी, ये तो हरदम बदलता है, अरे आप कभी नहीं बदलते। मैंने प्रमाण दे रखा है, स्वर्गे भी दो बचाए थे, प्रलय ने बचा, महास्वर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में पैदा नहीं थे, महास्वर्ग में महाप्रलय में आप एक रूप होते हैं और शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है। कितना फर्क है आप में और शरीर में, बना भाई फर्क है। तो आप वो चीज है, तो साधक वो चीज है, हरदम रहना साधक, योग वर्षों को वहां वहां साधन होगा। ये थे यवशो विषय, वहां परवश हो आप खर्चे पकाने, क्योंकि आपके भीतर में संस्कार है। यहां से आप जाए गांव, रात हो गई तो सो गए, रात हो गई सो जाओ, जंगल में सो गए और उठ कर चल दिए, तो उठने से रास्ता कटा हुआ कटा ही रहेगा। इतना नहीं कि रास्ता खोते हुए घर पर आइए पीछे, उतना पांच पांच गए पीछे घर पर नहीं नहीं आ गए, उतना ही रहेगा वहां। इस तरह से इस जन्म में जितना साधन किया है वो जन्म तो आपका साथ में रहेगा और उठने अलग ही साधन पड़ेगा। तो अगर हृदय से ततो भूया संसिद्धो कुंड में संसिद्धि के लिए फिर यत्न करता है, तो आपका इस जन्म में जितना उद्धार हुआ, जितने ऊंचे पड़ गए, प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बात है। अच्छा, वो फर्क पड़ा तो वो आप में फर्क पड़ा, शरीर में नहीं पड़ा है। शरीर तो छूट गया, दूसरा शरीर में आ गई, और शरीर में थोड़ा तो छूट गया, पर आप वही वही है, आप में फर्क पड़ा है। पढ़ाई करते करते आप में विशेष बोध हुआ, बोध में फर्क पड़ा है। गीता जी पढ़ते से गीता जी का पाठ करते थे और अब पाठ करे उसमें फर्क मालूम होता है। पहले भी गीता जी का फर्क पड़ता है, अब भी पढ़ो गीता रामायण ग्रंथ और तरह दिखेगा, ग्रंथ और तरह दिखेगा, और उसमें पहले सो प्रकाश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो ये अलग अलग फर्क है। तो ऐसे आप में फर्क पड़ता है जरूर। हमारी तो धारणा है कि सत्संग करने वालों में जरूर फर्क पड़ता है। राग द्वेष कम हो जाते हैं, काम क्रोध कम हो जाता है, लोभ कम हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है, ये कम होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं। पहले जैसी चिंता नहीं होती, अब चिंता थोड़ी सी आई, पहले बहुत देर चिंता रहती थी, चिंता जल्दी मिटती नहीं, अब आई चिंता शुरू मिट जाती है। ऐसा सत्संग करने वालों का अनुभव है, आप ध्यान दो तो ये जरूर फर्क पड़ता है। तो हमारे फर्क कब पड़ेगा कि जब ये समझेंगे, इन बातों को समझोगे, पन्ने में लिखी हुई बातों को पढ़ोगे, दो दो बार तीन तीन चार चार बार पांच बार पढ़ो, पन्ने को पढ़ोगे और फिर शंका रहे तो पूछो कि ये आगे समझ में आया नहीं। हमारे पर असर पड़ता है, असर ने दो असर दिया है, एक असर पड़ता है नहीं पड़ेगा, वही ठीक हो जाएगा। एक असर दिया है, असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है, आप जो सत्ता परमात्मा का अंश हो उस पर नहीं पड़ता है, असर मन बुद्धि पर ही पड़ता है। बुद्धि से अगाड़ी जा ही नहीं सकते, प्रकृति का कार्य मन बुद्धि से अगाड़ी नहीं जा सकता। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि है, उस सृष्टि एक रत्ति जीते आप बनी पड़ेगा, आप तक नहीं पहुंचते, रत्ति स्थिति जी कई स्थिति थी भी आप नहीं पहुंचते, ये सब मन बुद्धि तक खर्म होती, अगर जा नहीं सकती कैसे जाएगी। इस वास्ते अनंत ब्रह्मांड से उसमें सिर भी एक स्थिति आप भी नहीं है, कई स्थिति भी आपकी नहीं है, आपके परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के साक्षात आप अंश हो, परमात्मा का अंश हो, तो परमात्मा के आप स्वरूप हो, अंश हो, और आप साधन करके परमात्मा को प्राप्त होंगे, शरीर तो वही होगा, शरीर तो मर जाएगा, पर आप परमात्मा का अंश हो, तो आप निराकार हो। अभी भी साधन करते हुए भी ऐसी भावना करनी चाहिए, हम की निराकार है, हम साकार नहीं है, ये शरीर है, इसे काम करते हैं, आप पाटे पर बैठते हैं, पर बात टाप से पटा होता मत सही है, पटा में नहीं है। इस भवन में बैठते हैं तो ये भवन थोड़ी हमारा है, हमेशा अलग है। इसी तरह से शरीर से हमारे का है, शरीर से आप अलग हो, लाभ होगा आपको होगा। ये तो घर है, घर में क्या लाभ होगा, छोड़ो चल दो सर से, तो आपको फर्क पड़ेगा। तो आप में खुद में फर्क पड़ता है, आप आशीष ही हो। कल पता प्रश्न चला था ना, कल मैं कहा गुरु जी फर्क क्या पड़ता है, फर्क चेले में फर्क पड़ा है, चेले में फर्क क्या पड़ा है, मैं सही नहीं हूं, नहीं तो फर्क नहीं पड़ा, चला नहीं, शरीर में नहीं हूं, मैं जो भीतर हूं वो शरीर नहीं हूं। शरीर तो छूट जाएगा, शरीर थोड़े साथ जाएगा, शरीर की मुक्ति थोड़ी होगी, आपकी मुक्ति होगी। तो आप शरीर से अलग हैं, आप परमात्मा के संबंध है, तो परमात्मा का आपका संबंध है, शरीर का और प्रकृति का, शरीर का पृथ्वी का, इस अर्पक है। राख हो गई, राख मिली मिट्टी, मिट्टी मिल जाएगी, आप मिट्टी में नहीं मिलेंगे, आप परमात्मा का अंश है। ये इतना समझ तो, इतनी समझ होनी चाहिए कम से कम, कम से कम सत्संग करने वालों में इतना फर्क होना चाहिए कि हम मिट्टी थोड़े हैं। जानवर खा तो मिट्टी हो जाएगी, जानवर खा जाएंगे तो मिट्टी हो जाएगी, भिष्टा होंगे मिट्टी हो जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगी तो मिट्टी हो जाएगी, राग हो जाएगी मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी मिट्टी हो जाएगी, आप भी मिट्टी नहीं होगी। आप चेतन हो, आप मरते नहीं, आप नष्ट होते नहीं, आप करते नहीं, आपसे नहीं अथे देव अदाई हो अकदेव अवशोषी अवश्य नित्य सर्वगत स्थान असलो एम साधना अव्यक्त हो एम असिध हो अवकार्य ऐसा हो, आप नाशवान नहीं हो। ये जो पैदा वर्णन किया है, इस आत्मा का वर्णन किया है, ये बस अति समझ में। तो इस बात तो ये प्रत्यक्ष मानी चाहिए कि मैं थोड़ी मरता हूं, मरता सही मरता है, मैं नहीं मरता, मैं तो है जो जो ऐसे मर जाएगा तो स्वर्ग स्तरी कौन जाएगा, मर जाए नरक कौन जाएगा, मर जाएगा स्वर्ग कौन जाएगा, नरक मर जाएगा तो मुक्ति किसी होगी, आपकी होगी, आप इनमें रहने वाले हो। आप स्वयं चेतन हो, आप वही शरीर कई धर्म किया है, पशु पक्षी कई बन गई, आप आ रहा हूं, आप एक एक तो आप एक हो। तो आपको जन्म मन बढ़ना नहीं पड़े, केवल भगवान के पास पहुंचे तो पहले शरीर से अलग हो तो मानो पहले भगवान, तो भगवान के पास कैसे पहुंचोगे, शरीर तो पहुंच सकता नहीं, शरीर मिट्टी हो जाएगा। तो हम शरीर से अलग हैं, ये बात समझनी चाहिए, मैं शरीर से अलग हूं। तो साधन करने वाले मात्र जितने सब संसार की तरह नहीं है, वे और तरह के व्यवहार में दिख गए, व्यवहार में वे थोड़ी थोड़ी बात में राजी हो जाए, थोड़ी नाराज हो जाए। आप क्या है? बच्चों की तरह बच्चे खेलते हैं नहीं, थोड़ा खा जा राजी हो गया, थोड़ा नाराज गया, मार्ग में बालक खेलते हैं, हम भी खेले हुए हैं, हमारे भी पता है, मार्ग में रेती इकट्ठी कर दी, रेती और एक पहाड़ बना दी, पैर से जमीन खींच ली, इतनी जमीन हमारी, हमने पहाड़ बनाई उससे पहले दूसरे लगे ने फिर जमीन खींच ली, तो हमारी जमीन ले गई उससे, तो धंधा किया हमारी जमीन खेल ली, वो हमारी जमीन ले ली, जमीन तुम्हारी कुछ नहीं कहते हमें जमीन हमें लकीर पहले कौन सी कि हमने पाल पहले बढ़ाई, बोलो सजाते क्या छोड़ो लड़ रही हो कैसा, हमने पहले पैर में लगी कौन सी मारी जमीन इसे पैर पर नहीं पहले बोलो ये करने बोलो नहीं अच्छा ऐसे करो, अब दादी आदि करता हूँ राजी हो दोनों राजी हो गया, फैसला हो गया। अरे रोटी अच्छा सरा भोजन कर लो पता नहीं करिए मतलब क्या मतलब से जो अठर धन है संपत्ति है, मारी है, मारी है, नहीं मारी है, कोई मेरी है तेरी हो यार, इसी से तू मान लो तुम्हारा खेल है, खेल ऐसे खेलती हुए लग जाएगा। आप ठीक समझो तो बच्चों का खेल दिखेगा, क्या रुपये इधर रह गए तो क्या, इधर गए तो क्या, क्या हो गया यार। उसमें भी कांडे में कांडे में कर लो बोले ऐसा ही, महाराज हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, पर बिजेगा तमाशा है, खेल है। अब जन धन चला जाएगा, जमीन चली जाएगी, रोना पड़ेगा, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, याद तक नहीं रहेगा। याद तक इस जन्म में पहले जन्म था वहां घर कौन सा था याद है, तो याद ही नहीं रहेगा बाबा, तो बार बार रुपये याद नहीं, कुटुंब याद नहीं रहे, याद ही नहीं है, याद ही नहीं, हमारे कुटुंब है, हमारे कुटुंब था, याद ही नहीं रहेगा। पर अभी कमजोर है तो इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, तो सत्संग करने वालों को अब ज्ञान नहीं होगा तो खुश होगा, बताओ आप, ये ज्ञान और खुश होगा। सत्संग करते उन्होंने ज्ञान नहीं हुआ तो सत्संग क्या करिया, सत्संग किया भीतर में आ गए द्वेष, एक मार पीट करते वो मार, सत्संग सत्संग किया ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग लखड़ नहीं, बिल्कुल हवा ही नहीं लगी। सत्संग करेगा अरे फिर मारपीट करेगा, मारपीट भी करे युद्ध हो जाए, मारपीट करे युद्ध हो गया, युद्ध करेंगे पर मौज से करेगा, आनंद से, मन में दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, गोले चला सकते है दुख नहीं होगा। चूरू की बात है, अकाल पड़ा हुआ था, शेठ जी हम गए थे चूरू, शीतकाल का समय था, ठंडी खूब पड़ी थी गहरी, तो वो रात का समय था, याद है भी वहां मुझे चलो तो पेशाब का सोए गया रात के, तो शेर जी ने कहा कि भगवान ने कहा मारो बाण है, मारो बाण, क्या हम नहीं कह सकते, हम भी कह सकते मारो, क्यों मारो, भगवान जी कहते क्या भगवान कहते, हम नहीं कह सकते, कह सकते हैं पर क्या द्वेष हो जाएगा, क्या मन में वैर हो जाएगा, मारो बढ़ा मारो बाढ़ मारो कोई न्याय युक्त है, तो भगवान कहते हम ही कह सकते हैं। वो कोठी है हमारी, मैं कोठी में बाहर निकलिया उस बात में अभी तक याद है जी, तो मैं भी कह सकता हाँ मारा हाँ मारा, मन में राग है, विद्वेष है, खेल है तमाशा, क्या बोलो, तो इससे जो कह सकते हैं हम भी, और हृदय में कोई राग है, कोई द्वेष है, मौज हो रही, प्रश्न हो रही, हरदम प्रसन्नता, ये राग द्वेष है प्रसन्नता खराब कर देते, भीतर प्रसन्नता नहीं, असल हरदम बचाते, क्यों बचाते बस, वे असल में बहुत कमी आपके हुई है, आप घाटा पड़ गया है, घाटा पड़ गया है उसमें, छूटे क्यों नहीं, शरीर मकान दिखता है, उसमें राग द्वेष भी दिखता है, गुण दोष भी दिखते हैं, सत्संग करता हूँ दिखते नष्ट क्यों नहीं हुए, ये शंका है। हाँ तो छोड़ो, ये छोड़ना है, सत्संगों में कम नहीं हुआ तो कैसे कम होगा, अरे कैसे कहा जाएगा आप सत्संग करते हो, आप में खुद में फर्क पड़ना चाहिए, नहीं तो सत्संग क्या किया, कोरा समय खराब किया, तो इस तरह से पतला पचया है, और ठीक तरह से मैं भगवान का सुन, कल कल क्या परसों कहा था, कल ही कहा सत्संग हुए, गुरु भी पता चले गुरु जी, तो सबके फर्क पड़ रहा है, हमने सबके सबको गुरु मिले, सब भी कल गुरु मिले सबको, सबको कैसी मौज की बात है, सभी हम शिष्य हो गए, अरे कोरे शिष्य नहीं फर्क पड़ा है, कीर्तन फर्क पड़ा, फातों में फर्क पड़ा, शांति मिली, बिल्कुल प्रत्यक्ष में। तो ये बातें अपने सीख ली है, अपने ठीक तरह से काम में लेनी है, हमारा वो सीखनी चाहिए। एक हरिकृष्ण जी भाई थे, कई वर्षों पहले की बात है, तो बड़े से सत्संग सत्संग के बाद में चले गए जंगल में, जंगल में उसे बैठे तो शेर जी ने पूछा क्या भाई कैसे बिजली कैसी है, कैसे ध्यान कैसे रहेगा। तो हरिकृष्ण जी बोले कि ये सत्संग लक्षण है, नहीं तो क्या वृत्ति से क्या पड़े पता ही नहीं। तो आप लोगों में फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग क्या किया, सत्संग किया फर्क नहीं पड़े हो नहीं सकता है। सत्संग करेगा मैंने फर्क जरूर पड़ेगा, अरे वो पहले से ही राग द्वेष काम क्रोध चोरी व्यवचार नाचार वैसे ही ऐसा नहीं करते हैं। सत्संग मिला नहीं, सत्संग मिलेगा तो फर्क जरूर पड़ेगा, एकदम मिलेगा, एकदम फर्क पड़ेगा। तो ये बात है, ये बात मैंने आज आई मन में बहुत ही पढ़ना लिया है देखा है तो क्या फर्क पड़ा हुआ है। और जहां समझ में नहीं पूछू कितनी हमारी प्रसन्नता हुए, कितनी दूसरे को प्रसन्नता हुए। और ये परोसा है कुछ जिम्मेदार तो खा ठीक है भाई, इतने फर्क दिया देता था भी ये भौतिक ही नहीं, क्यों मन खराब करो भाई भजन कराओ बस हो जाए, एकदम मौज हो जाए, कैसा आनंद रहे। घर में जाओ तो घर वालों पर असर पड़ जाए, घर वालों पर असर पड़े ठीक है, असर पड़े बिना रहता ही नहीं। हमारी धारणा यह है सत्संग करे और असर नहीं पड़े कैसे, हमसे और से बोल नहीं सकता। सत्संग असली मिला नहीं है, असली सत्संग करो तो फर्क बिना पड़े बिना रहेगा नहीं। पहले क्रोध आता था वैसे नहीं आता, ये फर्क पड़ेगा ही, राग द्वेष काम क्रोध लोभ वो। आज ये मन में आई तो आपने पता पड़ा तो क्या फर्क पड़ा, कहां बात समझ में आई है पूछो फर्क पड़ेगा भैया। 5 मिनट आप कहते हैं कि मुझ पर जड़ का प्रभाव नहीं पड़ता, मेरे पर जड़ का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं कहा तो फिर साधन करने से दूसरे जन्म में उसका असर किसके साथ जाता है, आपके साथ है, आपके साथ साथ। तो आप कहते हो एक तरफ तो आप पर असर नहीं पड़ता, अब फिर कहते हो असर जाता है साथ में, तो साथ में ये पूछ रहे आप है। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक मन बुद्धि आपके साथ रहते है, जड़ का सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाएगा फिर मन बुद्धि आदि प्रकृति हो जाएगी। जब तक मुक्ति नहीं होता प्रकृति बुद्धि को शरीर को मैं मान रहा है, शरीर को इस शरीर स्थूल को मैंने मैं है, सूक्ष्म मैं है, कोई कोई मैं है, वे साथ साथ वहां शरीर मैं जाएगी। जब ठीक ज्ञान हो जाएगा फिर जन्म मरण नहीं होगा, ये साथ में नहीं होगा जन्म मरण मिल जाएगा, ऐसी बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 5 जुलाई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम